Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 81. ayet-i kerimede dedik ki, Cenab-ı Allah önceki ümmetlerden, gelecek olan, sonradan gelecek olan Resullere ve özellikle de son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeleri doğrultusunda söz almış olduğu gibi, bu iman aynı zamanda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son ümmeti açısından da önceki peygamberler ile alakalı olarak aynı seviyededir. Diyor ki 84. ayet-i kerime, قُلْ اَعْمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Sizler her ne kadar vermiş olduğunuz söze, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona indirilen risalete iman etmemek suretiyle sadık kalmamış olsanız dahi, biz sizin takınmanız gereken tutumu takınmadınız diye sizin düştüğünüz yanlışı tekrarlamıyoruz. Kul, de ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar edelim, daha önce de bu kul lafzı ile geçen her ayeti kerime geldikçe yine söylemiştim. Dikkat çeken bir husustur. Genelde Cenab-ı Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kul diye, de ki diye verdiği bütün hitaplar iman ile alakalı hususlar veya doğrudan doğruya imanı ilgilendiren meseleler dile getirilmektedir. İşte burada böyle bir mesele yine var. Kul ey Muhammed de ki. Ve bu sözleri tekrarlamak durumunda olan Muhammed ümmetinin her bir ferdi de buna dahildir. Biz ne diyeceğiz öbürlerine? Âmennâ billâh. İmanın başı ve esası o. Biz Allah'a iman ettik. وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا ve bizim üzerimize indirilenlere, tek tek bizim üzerimize değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen şeriat, hükmen bizim üzerimize de indirilmiştir. Çünkü onun üzerine o şeriatın indirilmesinin sebep ve gayelerinden birisi, onun o şeriatı bize eksiksiz olarak tebliğ etmesi ve bizim onu eksiksiz ve fazlasız olarak hayatımıza tatbik etmemizdir. وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا ve bizlere indirilenlere de iman ettik. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ İbrahim'e indirilenlere de. وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ Bir defa İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup. Yahudilerin de, Hristiyanların da. Nübüvvetlerini kabul edip tasdik ettikleri peygamberlerdir. İsmail Aleyhisselam'ın Tevrat'taki adı Eşmuil'dir. Çünkü İbranice ile Arapça her ne kadar aynı kökten geliyorsa da genelde Arapçadaki sin harfi ile olan isimlerin İbranice'deki o sini şe ile telaffuz edilir. Tabi isimler bir dilden bir dile geçince ufak tefek değişiklikler de gösterilir. Yahudiler Tevrat'a iman ettiklerine göre, bugünkü haliyle bile, biz bugünkü Tevrat'tan bahsediyoruz. Hristiyanlar da Hristiyanlar da Tevrat'a ahdi kadim diyerek, İncil yeni ahittir, Tevrat eski ahittir. Tevrat ve Tevrat'a mülhak olan bölümler ona, çünkü Hristiyanlar eski ahidi de kendileri için bir kitap olarak, kutsal bir kitap olarak kabul ediyorlar. İman ettiklerine göre bu peygamberlere onlar da iman ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim, bakınız, eğer birileri bugün diyalogdan bahsediyorlarsa ve gerçekten bunda samimi ise her taraf, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği, gündeme getirdiği müştereklerden daha ileri müşterek hiç kimse bulup ortaya çıkartamaz. İbrahim onların inandıklarını, söyledikleri, yüce kabul ettikleri bir peygamber. Bizim için öyle. Biz İbrahim Aleyhisselam'ı sadece nesep itibariyle Peygamber Efendimiz'in büyük bir atası olduğu için değil. İbrahim Aleyhisselam gerçekten de mücadele örneğiyle, tebliğiyle, yapıp ettikleriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı en çok andıran peygamberlerin başında gelir. Yani kısacası İbrahim Aleyhisselam Allah'ın çok sevgili bir Resulüdür. Biz de elbette hem onun nübüvvetine ve risaletine iman ederiz, hem de ona karşı derin bir sevgi ve muhabbet besleriz. Onun iki oğlu İsmail ve İshak, İshak'ın oğlu Yakub Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam'ın çocukları El-Esbat, bunların da demek ki nübüvvetleri söz konusu. Ve bunlara verilenler, bunlara indirilenlere de iman ettik. De ki biz Allah'a, bize, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve El-Esbat'a indirilenlere iman ettik. وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى Musa ve İsa, yani Hristiyanların da Yahudilerin de bunca peygamber ismine itirazları var mı? Biz bunlara iman ediyoruz. Bizimle onlar arasında daha ne müşterek arayacaklar? Bundan ötesi var mı? Olabilir mi? Biz bunların hepsine iman ettiğimizi dile getiriyoruz. Biz değil, Kur'an-ı Kerim'imiz bunu dile getiriyor. Ve böyle iman ettiğimizi söylememizi de emrediyor. Bu kadarla da kalmıyoruz. Olur ya, bunların dışında kendilerine peygamber gelmiş veya peygamber oldukları zannedilen başka büyük şahsiyetler de olabilir. Mesela bu arada diyelim ki Budistler veya Konfüçyus'a inananlar, Konfüçyus dininde olanlar veya Zerdüştlü'ye inananlar diyebilirler ki ya bizim de bu adamlarımız, bu insanlarımız, bu şahsiyetlerimiz aslında bir peygamberdir. Niye onlardan bahsetmiyorsunuz? Mesela diyecek olsalar onların da diyecek bir şeyleri yok. Onlarla da bizim diyalogumuz vardır. Günün moda terimi olduğu için söylüyorum. وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ Aman yarabbim. Musa'ya ve İsa'ya ve bütün nebilere, Rablerinden verilenlere de iman ettik. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ Biz onlardan hiçbirisini iman bakımından diğerinden ayırt etmeyiz. Hepsine İmanımız eşit düzeydedir. Hepsine iman ederiz. Hepsinin aynı kuvvetle peygamber, nebi, Allah'ın sevgili kulları olduklarına iman ederiz. İster onların isimlerini tek tek bilelim, ister bilmeyelim. وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ Ve peygamberlere, nebilere, Rablerinden verilenlere iman ederiz. Ve biz onlardan hiçbir kimseyi diğerinden ayırmayız. Hepsine bu şekilde iman ediyoruz. Ve nahnu lehu muslimun. Ayetin başı ile sonu ne güzel birbiriyle bağlanıyor. Adeta bir halkanın, bir demirin iki ucunu bir araya getiriyorsunuz, bir halka yapıyorsunuz. Allah'a iman etmekle başlıyoruz ve ona teslim olduğumuzu belirterek bitiriyoruz. Allah bize böyle konuşun diyor. Dolayısıyla başka din mensuplarıyla bir yerlere gelmek isteyenler, bir yerlere varmak isteyenler, özellikle Ali İmran suresi bu konuda bize çok zengin bir malzeme veriyor. Çünkü hatırlarınızda olduğu gibi sureye başlarken anlattığımız nüzul sebepleri arasında ilk 70 küsur ayetin nüzulü ile ilgili olarak gelen Necranlı heyetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Hristiyan temsilcilerinin, Necran Hristiyanlığı temsilcilerinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la İsa Aleyhisselam ve Hristiyanlık dini Meryem Aleyhisselam hakkında tartışma açmak istemeleri üzerine gelmişti. Vallahi Hristiyanlar istedikleri kadar Meryem Aleyhisselam'ı yüceltsinler. Kur'an-ı Kerim'in onun ile ilgili verdiği tafsilatı, bilgiyi onların kendi ellerindeki İncil'lerinde bulamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in Meryem Aleyhisselam'ı yükselttiği konumu onların kendi İncil'leri yükseltememiştir. Onlar onu Tanrı seviyesine çıkartmakla onu yücelttiklerini zannetmesinler. Bu yüceltmek değil ki. Bir insana layık olmadığı bir mertebeyi vermek, o insana öbür tarafından ifade yerindeyse hakarettir. Hakarettir. Bu böyledir. Mesela küçük gördüğümüzden, şey ettiğimizden dolayı değil. Söz gelimi bir resmi dairede mesela müstahdem olan birisine siz vali gibi muamele ederseniz o adam ne der? Bu insanlar benimle alay eder der ve kırılır. Gücenir. Üzülür. Üzülmekte de haklıdır. Haklıdır. Benzetmede hata olmaz derler. Meryem Aleyhisselam'a Hristiyanların yaptıkları da bu kabilden bir şeydir. Onlar onu yüceltmiş olmuyorlar. Ona hakaret ettiklerinin, onu küçülttüklerinin farkında değildirler. Meryem Aleyhisselam ancak Allah'ın kitabında anlatıldığı gibi görülüp kabul edilirse, öyle olduğuna inanılırsa yüceltilmiş ve olması gereken yere oturtulmuş olur. Ve biz ona teslim olanlarız. Ve nahnu lehu muslimun. Zaten bir önceki ayet-i kerimede ne denilmişti? Göklerde ve yerde olan her şey ona teslim olmuş. Her şey ona teslimiyetini arz etmiş. İşte biz de imanımızın bu ayrıntılarını sererek, dile getirerek ve Cenab-ı Allah'ın emir ve hükümlerine bağlı olduğumuzu beyan ederek ona teslimiyetimizi arz etmiş oluyoruz. Bir Hristiyan veya bir Yahudi insaflı olduğu takdirde Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesini okuduğu vakit yapacak tek bir şeyi olur. Der ki vallahi burada anlatılan her şeyin altına ben de imza atarım. O halde ve nahnu lehu muslimunu da diyerek işini bitirsin artık. Yani bir Yahudi Allah'a iman etmediğini söyleyebilir mi? Bir Hristiyan ben Allah'a iman etmiyorum diyebilir mi? Peki. Bize indirilenlere bir an için iman etmesin. Ama biz ona bize indirilenleri anlatıyoruz. Diyoruz ki bak bize indirilenler şunlar. İbrahim'e indirilen, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a indirilenler. Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere. Ne verilmişler Rablerinden? Hepsine iman ediyoruz. Bize indirilen de bunu emrediyor. Bize indirilen senin inandığını söylediğin her peygambere ve belki söylemediğin her peygambere iman etmeyi söylüyor. Sen bizim peygambere indirileni inkar edersen farkında mısın? Bize sen de benim peygamberlerime indirilenleri inkar et demiş oluyorsun. İki, bize indirileni, indirilen kitap, şeriat, sana indirilen, senin peygamberine indirilen kitap ve şeriatı tasdik ediyor. Sen de peygamberine indirilen şeriat ve kitabı tasdik ediyorsun. Bunlar da muhtevaları itibariyle bütün peygamberlerin kitap ve şeriatlarını, dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını, şeriatını ve nübüvvetini de tasdik ediyor. Muhammed'e iman etmediğiniz vakit, Muhammed'in şeriatına iman etmediğiniz vakit, kendi şeriatinizi de zımnen inkar ve reddetmiş olmuyor musunuz? Demek ki bir kimse samimi bir Hristiyan ise iman edecek, Müslüman olacak. Samimi bir Yahudi ise iman edecek, Müslüman olacak. Başka hangi dine mensup ise, dininde samimi ise iman edecek, Müslüman olacak. Çünkü İslam öyle bir din ki, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki, bu kitapların gerek menşe'lerinde, bu dinlerin gerek menşe'lerinde, gerekse hali hazır durumlarında, hak namına ne varsa hepsini kabul ediyor. Doğru olarak ne varsa hepsini kabul ediyoruz biz. Fakat insanların tahrif ettiklerini, Allah'ın kitabını tanımaz hale getirdikleri muhtevayı da, onların da reddetmelerini istiyoruz. Çünkü onların Allah'la alakası yok. Allah'ın indirdikleriyle alakası yok. Biz bütün peygamberler arasında fark gözetmediğimiz gibi yalnız ona Müslüman olan kimseleriz. Bir önceki saatte, yani önceki derste söylediğimiz gibi kainat ile uyum Allah'a teslim olmakla ortaya çıkar. Çünkü kainat da Allah'a teslimiyet halindedir. Bunun için 85. ayet-i kerime artık aklın ve mantığın kaçınılmaz olarak varması gereken sonucu dile getiren bir ayet-i kerimedir. Diyor ki وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artık durum böyle olduğuna göre kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa, tutacak veya bağlanacak değil, aramaya bile kalkışırsa, fele yukbele minhu, ondan asla kabul edilmeyecektir. O arayışı, o bağlanışı kabul edilmeyecektir. Arapçada bu len edatı, biz Türkçe işte cektir diye tercüme etmeye çalışıyoruz. Geleceği tekitli, vurgulu bir şekilde olumsuzlaştırıyor. İstikbali tekitli bir şekilde nefy ediyor. Vurgulu olarak. Asla, kesinlikle, hiçbir surette kabul olunmayacak. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, başka bir dine bağlanırsa, onun bu arayışı ve bağlanışı ondan hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Ve üstelik o, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O, ahirette hüsrana uğrayan kimselerden olacaktır. Zarara uğramış olan, zarara uğrayan kimselerden olacaktır. Demek ki daha önce yine Ali İmran 19'da aynı surede gördüğümüz gibi inne dîne indellâhil İslam. Allah'ın yanında din İslam'dır. İslam'ın dışında kim başka bir din ararsa o kabul olunmaz ve hüsrana uğrayanlardandır. Şimdi maalesef günümüzün her zamanın bir fitnesi var ya, Günümüzün işte az önce fitnelerinden birisi de az önce bahsettiğimiz diyalog zeminleridir. Herkes için söylemiyoruz ama bazıları diyor biliyorlar ki diyalog aşkına veya başka şeyler aşkına veya eksik malumat veya Kur'an üzerinde yeterli düşünmemenin bir neticesi olarak, Kur'an'ın buyruklarını yeteri kadar değerlendirmemenin bir neticesi olarak, efendim bir Yahudi'den istenen, bir Hristiyan'dan istenen, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek olmayabilir. Yeter ki inkar etmesin. Ne demek yani? Yeter ki inkar etmesin. İnkar etmeyince ne olacak? Muhammed peygamber değildir. İnkar budur. İnkar etmemek nedir? Muhammed peygamberdir demektir. Bu ne ifade ediyor? Bunlar kelime oyunu mu yapılıyor? Yoksa bunlar konuştukları dilin, sözlerin, kelimelerin ne anlama geldiğini mi bilmiyorlar? Yoksa daha olumsuz şeyler mi var geri planda? İslam eğer din olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah esası üzerinde bina edilmiş ise, Muhammed'in risaletini kabul etmeden bir kimsenin Müslüman olduğuna nasıl hükmedilebilir? Ve nasıl hükmedilecek? Zaten ifadeindeyse dananın kuyruğunun koptuğu yer orası. Yahudi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve buna bağlı olarak İsa Aleyhisselam'ın risaletini kabul ederse mümin olacak. Hristiyan da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini ve İsa hakkındaki yanlış kanaatlerini düzeltirse o da Müslüman olacak. Hristiyanlık kanaatini sürdürecek bir taraftan. Diğer taraftan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da risaletini inkar etmeyecek. Ve bu insana biz Müslüman nazarıyla bakacağız. Veya Müslüman gibi cehenneme gitmez, cennete gidecektir nazarıyla bakacağız. Bunun Kur'an'dan delili nedir ya Allah rızası için? Var mı böyle bir delil Kur'an-ı Kerim'de? Aksine konuyla ilgili bütün ayet-i kerimeler, bir şekilde konuyla alakalı olan bütün ayet-i kerimeler, bütün peygamberlere imanı şart koşmaktadır. İnkar etmemeyi değil, İmanı şart koşuyor. Bir kimse inkar etmediği halde iman etmeyebilir de belki de. O da mümkündür. İnkar etmiyor ama iman da etmiyor. Aklen biraz zor bir durum ama mümkün olabilir. O halde Kur'an'ın vurguladığı şey imandır. Bütün peygamberlere aralarında fark gözetmeksizin iman etmek. Ben bütün peygamberler arasında ayrım gözetmiyorsam, bundan daha ileri kim nasıl bir ölçü getirebilir? İslam, esası itibariyle dedik, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani Cenab-ı Allah'ın bir ve tek uluhiyeti, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da risaletini kabul etmek ve buna iman etmek esası üzerine bina edilmiştir. Bunun muhtevasını sırası geldikçe kısaca defalarca açıkladık. Bir daha söyleyelim. İslam, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ifade ederken, Kur'an-ı Kerim, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ifade ederken, şunu söylemek istiyor. Allah'ın emir ve hükümlerinin olduğu yerde, Allah'ın emir ve hükümlerine muhalif hareket edilemez. Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı itikat, inanç sahibi olunamaz. Allah'ın koymuş olduğu değerler başka türlü yerlerinden kaydırılamaz. Değerleri, hükümleri aynen kabul edilmesi demektir. Onun dışında, Allah'ın dışında insanlık için kanun ve şeriat koyacak, hüküm belirleyecek, değer oluşturacak, bu değerler ister dini, ister itikadi, ister ahlaki, ister siyasi olsun, değer belirleyecek başka hiçbir güç yoktur. Allah'ın hükümleri kabul olunacak yegane hükümlerdir. Allah'ın değerleri kabul olunacak yegane değerlerdir. Yani Allah bir şeye haramdır demişse hiçbir güç ona helal diyemez. Böyle bir güç diyecek olursa uluhiyet makamına soyunmuş olur. Kabul edenler de Allah'tan başka ilah kabul etmiş olur. İslam, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Resul'ün sünnet-i seniyesinde belirtmiş olduğu ahkamı kayıtsız ve şartsız kabul edip onlara teslimiyet göstermektir. Dolayısıyla bu mana ve muhtevasıyla kim İslam'ın dışında bir din arayacak olursa, bunun içerisine şunu da söyleyebiliriz. İslam'ı kim bu muhtevadan bir başka muhtevaya eksilterek veya arttırarak sahip kılmaya kalkışacak olursa, o İslam'ın dışında bir din aramış olur. Adına ne derse desin. Onun bu arayışı da ondan kabul olunmayacaktır. Kabul olunmasa iyi, bir de bunun tehlikesini veya cezasını da çekecektir. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve böyle bir kimse ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Aziz kardeşlerim, gerek bu ayet-i kerime, gerek 83. ayet-i kerime ve daha birçok ayet-i kerime sayılamayacak kadar ahiret vurgusu oldukça önemli bir yer taşımaktadır. Önemli bir yer tutmaktadır. Müslümanın hayatında, imanındaki gibi ahirete imanın da Müslüman hayatında çok büyük bir yeri vardır. Yani bu iman hayata müşahhas olarak intikal eder. Hayata bir eylem olarak intikal eder. Hayata bir eyleme dönüşerek kendisini ispatlar. Müslüman yaptığı her bir hareketin ahirette karşısına mükafatı gerektiriyorsa mükafat, cezayı gerektiriyorsa ceza olarak çıkacağına inanan bir kalple, bir şuurla, bir hissiyatla dünya hayatı da amel eder. Ve bu şuur ile davranır. Alması, vermesi, engellemesi, alıkoyması, emretmesi, nehyetmesi, oturması, kalkması, gitmesi, gelmesi, konuşması, sevmesi, yermesi, hatırımıza gelen her bir hali ahiret süzgecinden geçerek ortaya çıkar ve şekillenir. Ahireti hatırına getirmeyen bir insan, Allah'ı da unutan bir insandır. Çünkü Cenab-ı Allah amellerin karşılığını kendisi bizzat ve ahirette verecektir. 83. ayet-i kerimede ve ileyhi yurcaun diyor ve ona döndürülecekler diyor. Niçin ona döndürülecekler? Ahirette hüsrandan, hüsrana uğrayanlardan mıdır? Yoksa felaha uğramışlardan mıdır? Ortaya çıksın diye. Yani Cenab-ı Allah Haşr suresinde çok çarpıcı bir ifadeyle şöyle diyor. Estaizu billah. Ve la tekunu kellezine nesullaha feensahum enfusahum. Ulaike humul fasikun. Arkasından la yestevi ashabul nari ve ashabul cenne. Ashabul cenneti humul faiz. Sakın kendilerini unut, Allah'ı unutan, Allah'ı unuttukları için de Allah'ın kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Arkasından cennetliklerle cehennemlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Umduklarını, bekledikleri güzellikleri fazlasıyla elde edenlerin ta kendileridir diyor. Müslüman Allah'ı hatırlamak, ahireti hatırlamak durumunda olan insandır. Allah'ı ve ahireti hatırlamadan adeta Müslümanın şuurlu tek bir anı dahi geçmez. Dediğim gibi ölçerken, tartarken, konuşurken, otururken, kalkarken, giderken, gelirken, sağımıza solumuza bakarken, ölürken, öldürürken, evet, buraya kadar bile varırken, bir kimse hakkında veya bir davranış hakkında değerlendirmede bulunup hüküm verirken, ister hakim makamında olalım, isterse de günlük bir takım değerlendirmelerde bulunurken olalım, fark etmez. Allah'ı ve ahireti hatırımıza getirerek, Allah'ın söylediğimizi duyduğu, gördüğü, yaptığımızı gördüğü, bu söyleyip yapıp ettiklerimizin de ahirette onun tarafından karşımıza olduğu gibi dikileceği şuuruyla hareket etmeliyiz. İşte Müslüman olmak da budur. Ve yapıp ettiklerini Allah'ın gözetimi altında yapıp ettiğini düşünmeyen bir kimsenin de İslam'ın dışında bir din arayışı içerisinde olduğu o zaman söz konusu olur, ortaya çıkmış olur. Ve bunlar da ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İslam'ı Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Resul'ün beyan ettiği çerçeve ve boyutlarıyla kabul etmek Müslüman olmaktır. Bu çerçeve ve boyutlardan bir şeyler eksilterek veya artırarak. Çünkü artırmak da tahriftir, eksiltmek de tahriftir. Veya değiştirerek bunu kaldır, onun yerine başka bir şey koy. Bu da tebdildir. Bütün bunlar dinde merdut şeylerdir, reddolunan şeylerdir. İster böyle yapalım, yapılsın. İster İslam tümüyle bir kenara bırakılsın, hayat ve inanç sistemi olarak başka alternatifler aranıp kabul edilsin ve bunlar ister hak olmayan, tahrif edilmiş Allah tarafından hak olarak gönderildiği halde sonradan tahrif edilmiş Yahudilik ve Hristiyanlık gibi bir din olsun. İsterse Allah'la bir alakası bulunmayan ateşperestlik, zerdüştlük vesaire gibi Budizm veya Konfüçyanizm veya Taoizm gibi batıl dinler olsun. İster geçmişte ve günümüzde ortaya çıkmış, revaç bulmuş felsefeler ve ideolojiler olsun. Adı ama ne olursa olsun. Bunların biri veya birkaçı İslam'ın dışında bir hayat nizamı olarak kabul edilecek olursa veya hayat nizamı bunlardan alınacak olursa İslam'ın dışında bir din aranmış olur. Ve kim böyle bir din arayacak olursa Allah tarafından kabul olunmayacağı gibi o kimse ahirete ister iman etsin ister etmesin o fark etmez. Hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Senin var olan bir şeye inanmayan, inanmaman o şeyin yokluğunu gerektirmez. Ömründe bal diye bir şey duymamış, işitmemiş, görmemiş, tatmamış mesela. Bir kimse balın varlığını inkar etse ne olur? Anadan doğma bir kör. Güneş diye bir şey yoktur, ay diye bir şey yoktur. İnsan diye bir şey yoktur, madde diye bir şey yoktur dese ne olur? Hiçbir kıymeti yoktur. Dolayısıyla birilerinin de ahireti inkar etmemeleri onun olmayacağı manasına gelmez. Kaldı ki ileriki ayetlerde de gelecek, daha önceki ayetlerde de geçmişti. Gerek Bakara suresinde gerek Ali İmran suresinde kısa ve geniş etraflı tefsilatıyla birlikte ahiretin dünya hayatımızdaki delilleri de sayılamayacak kadar pek çoktur. O halde imanıyla, şeriatıyla, hayat nizamıyla İslam'a eksiksiz ve fazlasız olarak iman etmek Allah'ın nezdinde makbul olacak olan dindir. Ve şimdi ayetin medlulü muhalifini alıyoruz ifade yerindeyse. Yani ayeti muhtevasının öbür türlüsünü okuyoruz, öbür taraftan okuyoruz. İslam'a bağlı olan kimsenin bu bağlılığı Allah tarafından kabul olunacaktır. Ve böyle bir kimse ahirette hüsranda olmayacaktır. Aksine kar edenlerden, kâra geçenlerden, gerçek kazanç sahibi olanlardan olacaktır. Bizler ve bizim gibi olanlar bunlardan olacağına inanıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bizleri umduklarımıza nail kılacaktır. Evet. Takınmaları gereken tavrı takınmayanlar söz konusu ediliyor. 86. ayet-i kerimede bir sonraki ayet. Diyor ki: Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enne Resul'e hakkun ve ca'ahumul beyinat ve Allahu la yehdil kavmen zalimin. Allah. İmanlarından sonra küfre sapan, imanlarından sonra ve gelen hak olduğuna dair şahitlik ettikten sonra ve kendilerine apaçık delil ve belgeler geldikten sonra küfre sapan bir kavme Allah nasıl hidayet verecek? Evet. Bunca nimetler nankörlükle karşılanırsa Allah tutup onları zorla hidayete götürecek değil ki. Bakın, sayılanlar çok müthiş şeyler, dehşet verici haller. İmanlarından sonra kafir olan, Resulün de hak olduğuna şahitlik eden ve kendilerine apaçık deliller gelmiş bulunan kimselere Allah nasıl hidayet verecek? Hem bu Resul evet haktır, Muhammed haktır diye şehadet edecekler. Kendilerine bu hususta apaçık deliller de gelmiş bulunmakta ve iman ettikten sonra da kafir olacaklar. Ondan sonra da Allahü Teala bunları zorla hidayete sokacak. Böyle bir şey nasıl olur diyor Cenab-ı Allah. Yani bunların bu imkanlardan sonra küfre sapmalarının karşılığı hidayete iletilmek olabilir mi? Onlar bu halleriyle, yani demek istiyor ki enteresan bir tariz var. Müstesna bir edebi üslup var. Yani diyor ki bunların yaptıkları bu, diğer taraftan kendilerinin hidayet üzere olduklarını söylüyorlar. Yaptıkları bu iken neye dayanarak hidayet üzere olduklarını söyleyebilirler? Hem Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettiler ve kendilerine apaçık deliller geldi. Ondan sonra da ona kafir oldular ve delillere, Muhammed'e de, Resul'e de, delillere de, getirdiği ayetlere de kafir oldular ve öbür taraftan kalkıp hidayet üzere olduklarını söylüyorlar. Doğru yolda olduklarını iddia ediyorlar. Böyle şey nasıl olur diyor. Allahü Teala hem onlara iman etmeleri gereken şeyleri söyleyecek, onlar iman etmeyecekler ve Allah da onları hidayet üzere kabul edecek. Böyle şey olur mu diyor. Demek ki insanlar bazı hallerde kendilerini aldatmaya çok müsait. Hem kendilerini aldatmaya çalışırlar, aldatırlar, hem de başkalarını aldatmaya kalkışırlar. Sizler hak bir şehadeti yapmışken, apaçık deliller size gelmişken bu fırsatı niye değerlendirmiyorsunuz? Niye bunun gereğini yerine getirmiyorsunuz? Bunun gereği İmanınız üzere sebat etmektir. İman ettikten sonra tekrar küfre sapmak değildir. Evet, Kitap ehli Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında böyle yaptılar. Acaba biz Muhammed ümmeti de aradan geçen uzun zaman sonra Muhammed'in getirdiği aleyhissalatü vesselam şeriatın bizim artık ihtiyaçlarımıza cevap veremeyeceğini düşünmeye başladığımız zaman veya düşünmeye başlayanlarımız onun getirdiği dinin artık yetersiz olduğunu, onun getirdiği dinin aslında baldırı çıplak Araplara gelmiş olduğunu, böyle 20. asrın medeniyetine, 21. asrın medeniyetine hitap etmediğini, aslında İslam'ın da daha ileri de gidiyorlar. İslam'ın da aslında kutsal bir din olması dolayısıyla, dini değerlerin kutsallığı dolayısıyla hiç de İslam'ı siyasete bulaştırmamak gibi bir şeyi getirdiğini, İslam çok yüce bir din olduğu için siyaset gibi bir çirkefle bulaştırılmaması gerektiğini söylüyorlar. Bakınız, farkında olmadan bir şey de söylüyorlar böyle diyenler. Yaptıkları siyasetin çirkef olduğunu kabul ediyorlar. İslam'ın da siyasetleriyle hiç alakası olmadığını da kabul ediyorlar. Buraya kadar biz de onlarla hemfikiriz. Bu konuda bizim onlara muhalefetimiz yok. Biz de aynı fikirdeyiz. Aynen imzalıyoruz. Fakat varmak istedikleri sonuçlarda onlarla ihtilafımız var. Onlar bu iyi niyetli gibi görülen yaklaşımlarını söylerken İslam'ı hayatın dışına itmek istiyorlar. Biz ise İslam'ı hayatın tam merkezine oturtmak istiyoruz. İslam'ı hayatın kendisi yapmak istiyoruz. İslam hayatımızdır, hayatımız İslam'dır diyoruz. Bunun içerisinde siyasetimiz de dahildir, iktisadımız da dahildir, hukukumuz da dahildir, inancımız da dahildir, ibadetimiz de dahildir, ahlakımız da dahildir. Hayatımızın zerresi bile bunun dışında değildir. Evet, öyle diyorlar. Öyle diyenler acaba bu ayeti kerimenin neresinde oturuyorlar dersiniz? Korkarım ki Allahü Teala böyle yapan kimselere nasıl hidayet verebilir? Bunlar nasıl hidayet üzere olduklarını zannedebilirler? Sitemine bunlar da maruzdurlar. Hayatta olanlar için henüz iş işten geçmiş değildir. Tevbe kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Tevbe etsinler, görecekler ki Allah onları çok büyük bir kabulle karşılayacaktır. Herkesi karşıladığı gibi. Tevbe eden herkesi karşıladığı gibi. Ondan sonra bizler de Müslüman olarak günahından tevbe eden herkesi, bize veya İslam'a karşı şu ana kadar işlemiş olduğu her türlü cinayeti anında unutmaya kendimizi hazırlıyoruz. Bizim kardeşimiz oluverirler. Allah'ın kardeş yaptığını ben, yok o benim artık kardeşim değildir vaktiyle şunları şunları yapmıştır deyip kötülüklerini hatırlamaya vaktim olmaz. O zaman herkesten önce belki Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i hatırlamamız gerekiyor. Rivayetlere göre Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Vak Ömer peygamberi zaten öldürmek için çıkmıştı falan geç onu mu diyoruz? Yoksa Ömer radıyallahu anh dediğimiz zaman bir taraftan onun o sağladığı müstesna adalete imrenip duruyor. Öbür taraftan bizim için adeta önemli değerlerden büyük bir değer, bir şahsiyet olarak karşımızda duruyor. Onu sevgi ve saygıyla mı anıyoruz? Hiç onun geçmişini hatırımıza getirenimiz var mı Ömer'den bahsettiğimiz vakit? Sadece ibret için hatırlarız. Yoksa haşa Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i küçük düşürmek için onun geçmişinden bahseden bir kimse olabilir mi? Bu maksatla ondan bahseden mümin olabilir mi? Ömer radıyallahu anh iman etti ve bizim önderimiz oldu, efendimiz oldu. Başımızın tacı. Günümüzdeki bu şekilde İslam'ı hayatın dışına itmek isteyen, devre dışı bırakmak isteyenler de eğer bir gün gelir tövbe ederlerse Cenab-ı Allah'ı da çok tevvab olarak görecekler, kabul göreceklerdir. Kardeşlerinin de dünyada kendilerini kardeş gibi gerçekten bağırlarına bastıklarını göreceklerdir. Nitekim zaman zaman fert fert vaktiyle hayatları türlü günahlarla dolup taşan insanlar Müslüman oldukları vakit hem bizim kardeşlerimiz olmuşlardır hem de uzun gözünü açtığından beri Müslüman olduğu halde onların ulaşmadığı yerlere ulaşmıştır. Dünyevi ölçüler içerisinde. Müslümanlar onlara saygıda kusur etmemişlerdir. Kimse onlara geçmişlerini hatırlatmıyor. Herkes onların mevcut hallerinin güzelliğinden bahsederek onlardan imrenerek bahsediyor. Olay budur. İslam öyle yüce bir dindir. İnsanların daima birbirleriyle ülfet edecek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayacak, her bir hususu gündeme getiriyor. Gördüğümüz ayet-i kerimeler işte bu çerçevedeki ayet-i kerimeler. İnsanları müşterekleriyle birbirlerine yakınlaştırıyor. Fakat bu müşterekleriyle birbirlerine yaklaştırırken Allah'ın değişmez ve sarsılmaz ölçülerinin bu müştereklerde tartışılmaz bir belirleyicilik konumunda olmasına da özellikle dikkat çekiyor. Çünkü Allah'ın ölçüleri belirleyici olmadığı yerde, yani Allah'ın dininin egemen olmadığı yerde, insanların ölçülerinin belirleyici olması halinde insanlar arasında ittifak olmaz, ihtilaf olur. Çünkü herkes der ki kardeşim senin ölçülerin varsa benim de ölçülerim vardır yani. Sen kanun koyabiliyorsan ben de kanun koyabilmeliyim kardeşim. Ama hepimiz hayır arkadaş. Hiçbirimiz kanun koyamayız. Ben kanun koyduğum takdirde sana göre kendimi daha üst bir noktaya çıkartmış olacağım. O halde sen de bana diyeceksin ki hayır bu işi yapamazsın. Ben de diyeceğim ki hayır bu işi yapamam.